Jimat punya cerita dengan judul Serdadu Tanpa Silah. Sardi goreh mergawe saya wengi baksone durung kalong. Kamangka anggone nggawa dagangan wis ditambahi luweh akeh tinimbang sak durunge. Mergo njagakake erjone pasar malam. Luwak mangan tales dilalah kawit sore udane ngeceh ora leren-leren. Pasar malame sepi. Sajake wong-wong padha gemang udan-udanan ing wayah bengi. Sardi gresah wingi baksone Gusis diserbu wong andhok bareng bengi iki anggone nggawa bakso ditikeli elah kok malah udan. Sejatine anane pasar malam iki gawa rejeki tumrap Sardi. Awit pepayone baksone bisa kanggo mbayar agat studi tur lan nukokake sepatu kanggo anake sing isih kelas 3 SD. Ora kukut, Mas. Wis jam 12 lho. Pitakone bakul dolanan kang dasar ing sandingi. Wis jam 12 ta. Tak kira isih jam-jam 10 ngono. Sampeyan nek mulih rak liwat tangsi tentara kono to. Ati-ati lho. Iki malam Selasa kliwon. Ora wedi, pandak ora malam jemah wae kok. Lelembut iku metune rak ya malam jemah to. Nek memedi sing iki siji, Mas, sebab oleh pesiar biasane malam Selasa kliwon. Karang sedadu lelembut jare. Alah, ora wedi, paling ya mung diwedeni tok ora dipateni to. Ujare Sardi karo nyurung grobake muleh. Saben bali saka panggonane pasar malam, Sardi kudu ngliwati tangsi tentara kang saiki wis didadekake pusat pendidikan kanggo calon bintara. Yen dong ora ana kegiatan, suasanane tangsi ku sepi mampring. Sing ana mung petugas kang kajibah. Kahanan tangsi mau dadi tansaya wingit sebab sing sisih kono ana kuburan amba kang kondang angker. Nalika lakune nyedhaki tangsi, Sardi noto ati lan ndedonga sak bisane. Bakule dolanan iki kakean sangkem kok. Marai aku njur kelingan critane wong-wong jur wedi ngene iki. Nalika ngliwati tangsi mau dilalah, ana tentara loro kang lagi jagongan ing tertek ngarepe gedung. Sardi rada lega awit ora dheweke ora ijen. ing tangsi kono. Jo aku ana petugase sing isih lagi jagongan. Sakwise tekan ngarep tertek Sardi banjur nyopo aruh tentara mau. Nembe jagi to, Pak. Sing diaru-arui ora mangsuli nanging malah obo. Maksune isih, Mas. Awet norong mangkok yo. Ki, Pak, kasih kathah kok baksone. Sardi banjur mandek lan agan ngratik bakso. Tentara loro mau ra guneman. Mung lepas to usrokokan. Sakwise gawe rong porsi baksone banjur ditrake marang tentara mau. Dilalah lampu petromaki Sardi mbleret. Dheweke banjur ngumpo nanging lampu mau ora gelem padhang. Kamongko lengani sih akeh tur ya kaose barang mentas diganti. Naliko Sardi upyek karo Petromake, salah sijine tentara nembung meneh. Awe noloro meneh, Mas. Nggih, sekedap Petromake tasih bleret niki lho. Mung dipadangi sunaring Petromakang bleret Sardi ngratik meneh bakso rong porsi. Bakso banjur diwenehke tentara iku lan dheweke nerusake oleh utek benekake Petromak. Ora let suwe tentara iku pesen rong porsi meneh. Sardi ora gaito yen tentara iku wis kaping telu oleh tanduk. Atine seneng mergo arepe ora entek ning bagangane bakal kalong akeh. Karo ngratik bakso Sardi batin. Kudu mangan bakso kok cepet banget to. Apa mergo tentara njur mangan bareng kudu cepet to. Karo ngeterake pesenane kang kaping telune Sardi takon marang tentara iku. Napa menawi tentara niku nek dahar nggih kedah sarwa cepet to, Pak? Ora cepet piye wong anggonku mangan ora tak mamah kok. Iki lho delok encaraku mangan. Tentara mau banjur nuduhake carane mangan. Sirai dipotol tel, tangan loro banjur ditumpangake kuku. Bubar kuwi banjur nyumpekake bakso sak mangkok langsung menyang gulune kang wis tanpa sirah. Wow, sesawangan mau sak nalika Sardi giriap-giriap jantunge deg-degan kaya mendek-mendeko. Sikile otek keringete gobyos. Dheweke gage mlayu sifat kuping karo bengok-bengok. Tolong! Tolong! Tolong! Bone melayu dibanterake nyandung apa ora dirasa. Dilalah ketemu tukang becak kang lagi liwat. Enten nopo, Mas? Enten nopo? Anu. Sare disik, Mas. Njala bekan sik. Banjur cerita ngono lho. Kula nembe diwuruhi setan memedi tentara sing ora ning dase, Mas. Walah, memedi tanpa sirah to. Napa wujude nggih kados kula kang becak kuwi banjur dudut sirai nganti pedhot del getih nyembur. Sardi ngerti kuwi jerit ra karu-karuan saking wedine dhewe banjur melayu karo bengok-bengok. ora nyawang dalan, ora ngerti sangkan paraning bilai. Sardi banjur nubruk mobil sing lagi diparkir. Sardi semaput awake gemletak ning isor mobiliku. Isu wong kang duweni mobil iku arep manasi mesin. Sepiro kagete bareng weruh ana pawongan kang gemletak ing ngisor mobile. Sing duwe mobil mau durung tau tepung marang Sardi, mergo ora tau ider bakso menyang daerah kono. Iki wong ketabrak montor apa wong edan tak turu kok ya ning ngisor mobil. Ora let suwe wong-wong kang meru kedadian iku banjur melu mrubung. Sardi digugah kanthi diyoyo-goyo kawahi. Mas, pami mas, aja turu kono mas. Sardi langsung noleh miwonengen karo ngeses. Setan! Setan! Ayah, setane wis padha bali. Lah wong wis isuk mas. Mergo dudu wong edan wong-wong mau banjur mitrang marang Sardi. Sardi uga terus nyeritakake kedadian kang dialami mau bengi. Pancen bener ceritane bakul dolanan kuwi. Ing pangsi kono pancen asring wong diwedeni serdadu tanpa sirah. Biasane kedadian yo pas malam Selasa kliwon. Sawene pini sepuh kang melu nulungi Sardi ngandhakake. Lembut ing pangsi kono kala mangsa sak mimbo-mimbo serdadu kang dadi banten nalika perang ing timur-timur. Nanging sesepuh desa mau ora bisa njlentrehke. Geneo lelembut mau oleh nggodho wong liwat kok milih malam Selasa kliwon ora malam-malam liyane. Mulane nek liwat panggonan kang rada wingi iki mbok yo donga sak pisane ngono lho. Ulirane kula niku nggih donga ning wau dalu kok dilala supe mergi ati kula seneng baksone digorong tiyang mboten ngertoso nek demit kali rento mbah. Sing krungu kok jae Sardi padha gere-gerean. Sawise ngentekake wedangi Sardi banjur njaluk pamit marang wong-wong kang wis nulungi dheweke. Kula tak nyuwun pamit riyin, matur nuwun sanget bapak-bapak sedaya nggih. Wani po njupuk rombongmu sing kari ning tangsi kono. Nggih wantun to Pak. Lah wong pun ninjing ngeten lho. Ngarep tangsi kaya ngopo kagete Sardi sebab rombonge kebak suket lan ing jerone dandang uga diseni suket ing laci wadah duit tinemu godhong garing. Dasar lembut kurang ajar, tuku rambayal malah ngregeti rombong barang. Apa jengkel mergo le mangan tak aru-arui yo. Sardi banjur nyurung rombonge muli. Iki lo cerita nyoto. Mula jimates nek lelungan mengendindi wae kudu ndedonga dhisik. Anda masih bersama tim Jimat.